Czekać, aż ją zmieni. czas jesieni. Spojrzę dziś przez stare okno, nastał czas. Starą furtką wejść i przypomnieć sobie jej zawiasu dźwięk. Jej zawiasu dźwięk. Jej zawiasu. Obserwują zbieg wydarzeń, opatrzony wiekiem starzec. Modne jarzenki na gościu pokaże, bo z tego słynie. Fryzurę swą zmienia, gdy nadchodzi czas jesień. Tylko czekać, aż ją zmieni. Tylko czekać, aż ją zmieni. Oh. Spojrzeć dziś przez stare